Zmieszczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 marca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Są zarzuty dla mężczyzny, który staranował ludzi w Szczecinie. Może mu grozić nawet dożywocie. Od przyszłego roku nowy system finansowania samorządów. Trwają nad nim prace. Jedna osoba została ranna w wybuchu w Rudzie Śląskiej. Eksplodowała butla z gazem. Resztę życia może spędzić w więzieniu kierowca, który wczoraj na placu Rodła w Szczecinie wjechał w grupę pieszych. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty, mówi rzecznik prokuratury rejonowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz. W sprawie wszczęto śledztwo w kierunku artykułu 148 paragraf 3 i 177, to jest usiłowanie zabójstwa wielu osób i spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Przestępstwo to jest zagrożone karą od 15 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do winy, został aresztowany na 3 miesiące. W wypadku cierpiało 20 osób, kilkanaście jest pod opieką lekarzy, 2 są w stanie krytycznym. Samorządy powinny być niezależne od decyzji politycznych zapadających w Warszawie, mówił w Krakowie minister finansów Andrzej Domański. Szef resortu przypomniał, że trwają prace nad przygotowaniem reformy finansowania samorządów. Chodzi o to, by samorządy miały stabilne i przewidywalne finansowanie, mówił minister Domański. Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie na początku przyszłego roku. Wiemy, że wiele samorządów potrzebuje finansowej pomocy już teraz. I ta pomoc oczywiście zostanie zapewniona. Jednocześnie wiemy, że aby samorządy mogły inwestować, aby mogły efektywnie wykorzystywać środki, które płyną chociażby z KPO czy z funduszy spójności, muszą mieć zapewnioną silną własną bazę finansową. I właśnie taki system finansowy, taki system finansowania samorządów chcemy przedstawić. Szef Ministerstwa Finansów dodał, że prace nad nowymi rozwiązaniami odbywają się wspólnie z samorządowcami. Zapowiedział też konsultacje. Butla z gazem eksplodowała w jednym z barów w Rudzie Śląskiej. W lokalu znajdowało się wtedy 36 osób. Wszyscy opuścili bar, zanim przyjechali strażacy. Jedna osoba wymagała pomocy, została przewieziona do szpitala specjalizującego się w oparzeniach. W ocenie strażaków przyczyną wybuchu była nieszczelność 11-kilogramowej butli z gazem. W Budapeszcie świętowano jubileusz 50-lecia powstania Szkoły Polskiej przy ambasadzie. Uczy się w niej ponad setka młodych ludzi. Choć siedziba Szkoły Polskiej imienia Szandora Petyfiego mieści się w budynkach osiedla polskiej ambasady, to dzisiejsza jubileuszowa uroczystość odbyła się w Instytucie Polskim w reprezentacyjnej Alei Jądrasiego. Do centrum Budapesztu przybyli nie tylko zaproszeni goście i obecni uczniowie, byli także ich rodzice i kilka pokoleń absolwentów szkoły. Tworzenie edukacji poza granicami kraju nie ogranicza się tylko i wyłącznie do działalności dydaktycznej, powiedziała Polskiemu Radiu dyrektor szkoły Beata Mondowicz. Z okazji jubileuszu do szkoły przysłano wiele listów gratulacyjnych. W jednym z nich dalszych lat owocnej polskiej edukacji nad Dunajem życzyła pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda. Choć na Węgrzech mieszka między 7 a 10 tysięcy Polaków lub osób dwunarodowościowych, sporo jest polskich i polonijnych instytucji. Instytut Polski również będzie obchodził w tym roku jubileusz 85. Jest także Szkoła Polska finansowana przez państwo węgierskie i samorządy mniejszościowe reprezentujące Węgrów polskiej narodowości. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Robert Grzędowski. Ewa Swoboda, wicemistrzynią świata w sprincie, zajęła 2 miejsce w finale biegu na 60 metrów na lekkoatletycznych halowych mistrzostwach świata w Glasgow. Przegrała jedynie z reprezentantką St. Lucie, Julien Alfred. Różnica 0,02 sekundy. We wcześniejszym półfinale Swoboda uzyskała czas właśnie o 0,02 lepszy, czyli 6,98. Jest to jej nowy rekord Polski. Medalu nie wywalczył płotkarz Jakub Szymański. Do finału biegu na 60 metrów przez płotki wszedł z 2 czasem, ale w decydującym biegu zajął miejsce 5. We wspomnianym półfinale poprawił własny rekord kraju na 7 sekund i 46 setnych. Wcześniej efektownie było w biegu na 400 metrów pań. Wygrała Holenderka Femke Bol z lekkością, jakby bez wysiłku, a poprawiła rekord świata. Nowy to 49 sekund i 17 setnych. Remis w hicie 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Mowa o meczu Legii Warszawa z Pogonią Szczecin, który obserwował przy Łazienkowskiej Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No w końcu druga połowa spotkania przyniosła nam gole, bo zaczęła się od mocnego uderzenia Legii Warszawa. To była 49. minuta i akcja wicemistrzów Polski. Fantastycznym podaniem popisał się Josue, który wypatrzył tym swoim geniuszem i sokolim okiem Pawła Wszołka w polu karnym, a ten z najbliższej odległości pokonał bramkarza głową. Było 1-0 dla Legii, ale to prowadzenie trwało 12 minut, bo w 61. minucie sportowcy popisali się kontratakiem, podanie na lewe skrzydło do Kamila Grosickiego, a ten zauważył w polu karnym bardzo blisko bramki ustawionego napastnika Eftymiosa Koulourisa, podał do Greka, a ten skierował piłkę do bramki. W końcówce wydawało się, że emocji będzie co niemiara, że oba zespoły pokuszą się o znalezienie tej zwycięskiej bramki, ale nic z tego, nieco więcej atakowali legioniści, natomiast to było za mało, by raz jeszcze pokonać bramkarza Kodżokaru. To jest remis, który, jak można było zauważyć, na boisku zadowalał oba zespoły, choć wydaje mi się, że dwóch rannych dzisiaj przy Łazienkowskiej. Legia Pogoń 1-1. Z Łazienkowskiej Filip Jastrzębski. Mecz Legii z Pogonią kończył piłkarską sobotę w Ekstraklasie. Wcześniej Jagiellonia Białystok niespodziewanie przegrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 1-2. Potknięcie Jagi wykorzystał Śląsk Wrocław. Wygrał po raz pierwszy po zimowej przerwie, konkretnie z Widzewem 2-1 i wrócił na pozycję lidera rozgrywek. A na koniec serwisu sukces tenisisty Kamila Majchrzaka. On stara się o powrót do czołowej setki światowych list po dyskwalifikacji za nieświadome zażycie dopingu. Do rankingu wrócił w styczniu, a dziś awansował już do połowy piątej setki. To po zwycięstwie w turnieju ATP Challenger w Rwandzie. W finale pokonał 6-4 i 6-4 Argentyńczyka Marco Trungelittiego. Przede wszystkim chciałbym pogratulować organizatorom tego turnieju. Był to ich historyczny Challenger w Rwandzie, pierwsza edycja i naprawdę zrobili to na fantastycznym poziomie. Osiągnąłem tutaj trzeci tytuł w tym roku, pierwszy rangi Challenger po powrocie. Awansowałem na około 440 miejsce, a jeszcze na pewno w przyszłym tygodniu spróbuję poprawić tą pozycję i po prostu cel, który sobie założyłem, żeby wykonać jak najszybciej, czyli powrócić na Challengery, jest coraz bliżej. W turnieju w Rwandzie Kamil Majchrzak grał z dziką kartą od organizatorów. Jutro więcej słońca, tylko na wschodzie może się chmurzyć i padać. Termometry pokażą od 11 do 16 stopni, jedynie na północnym wschodzie i wybrzeżu od 6 do 10. Autopromocja. Co wydarzyło się lub mogło się wydarzyć podczas pobytu Józefa Konrada Korzeniowskiego w Zakopanem? Ingmar Wilkis. Konrad. Będę Państwa przewodniczką po tej sztuce. No dobrze, to teraz scena pierwsza. W roli Anieli Zagórskiej, krewnej i pierwszej tłumaczki pisarza, wystąpiła Katarzyna Warnke. Będę siedzieć w pierwszym rzędzie, wpatrywać się w mistrza, zaciskać palce, o tak, i słuchać. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 23.08, Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Michał Grabek-Grabkowski. Witamy w trzeciej części. Jesteśmy do północy. Now this happens to be what they might call or what they might term a remix. A refit, a rejiggle. So who's that? I see many lights before me. Many lights. Dark shadows, nice uncles, and a rooty toot maneuver. Swelling! A shizzle! More bass. Find your space on the beat. Yeah. Rhyme chemist, menace to that metal for this vibe, whore. Totally sore from jokey jamming. Now we planning, now we manning that mission. Now we dissing this man, oh, my span, but knocking you down. Come catch the sound. Heavyweight now, taking you there. We made it take, wow. Wait now, walk to the light, that baptism, medicinal positioning, pitch it, now we fishing in my ginseng and acid, see my dicks never placid, sass machine, leaner than lean, squirt till it hurts, splurt my Bambino, my Brian or my Eno, oops, my daisy, cause see your face never faze me, love how dare my oxy, sunny, is he crazy, yes y'all, chicks in the bathroom, they hippie high heels with the lippy, now we sick to the back tooth, uncouth, caught her the root, the cut root now, Sonic, yup, you see the light, see the truth now. Ahoy, ghost and we ghoulish. We fucked up, we tucked up. Leave me to be foolish, girl. Pride don't know me. Won't you walk with me slowly? Yes, y'all. You gon' got no time to be stood. One dose, one tush. Irrigation colonic. More trunks for Uptronic. We on it like a sonic. We done it cause we done from long time. The prime walkie walkie. See the codes on my walkie talkie. Break a 1-9, break a 10, two we stay true. True to the faith, cause it just can't be replaced. Put the poem on that duck plate, see it for that duck sake. Burn down that hatred, we practice in the sacred. That state that I stay with, that state that stays real. Cause most of the time we keep it our door meal now. Motherfucking son of a bitch. Goddamn motherfucking son of a bitch. Most of the time we keep it our core meal now. G-U-L-F-S-O-B. Goddamn motherfucking son of a bitch. G-U-L-F-S-O-B. Goddamn motherfucking son of a bitch. Most of the time we keep it all for me. może mnie też się uda. GDMFSOB. No co może powstać przy połączeniu sił DJ-a Shadowa, Uncle oraz Roots Manowy? No może powstać naprawdę 7 bardzo dobrych minut. To na dodatkowym dysku do wspaniałej płyty tego pierwszego DJ-a Shadowa, Private Press. W takim tanecznym, breakbeatowym i basowym tempie rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania w audycji, która nazywa się Departament Rytmu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chcą być Państwo z nami w kontakcie, no to bardzo proszę o to adres. I teraz takie małe, ale konkretne PS do naszej zeszłotygodniowej two-stepowej zabawy. To the beat, don't stop. Come up, feel my energy. Just keep moving out, don't stop the beat, as we make you move your feet. Come up, feel my energy. Let's spread our wings and fly away. Surround you with love that's pure delight. Release your spirit, set you free. Come and feel my energy. Let's be as one in soul and mind. I'll fill your world with ecstasy and touch all your dreams deep down inside. PS, ale jakie PS państwo piszą? No takie właśnie PS, rok 1992, klasyka gatunku, nieśmiertelny, kamień milowy, jeszcze nie wiem jak można określić to nagranie, Baby D, Let Me Be Your Fantasy, czyli złote czasy, no, old school muzyki, rave'u, breakbeatu i wszystkiego tego, co najlepsze działo się na zachodzie, ale mamy departament rytmu i do tych nagrań zawsze można wracać. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. W związku z dużym zainteresowaniem tego odcinka two-stepowego w minionym tygodniu, no to dla dzisiaj dla Państwa przygotowałem dwa fragmenty. I'm broad, exercise, I'm brother than Broadway. Here I Come, nieśmiertelny klasyk, jamański klasyk, Barrington Levy. No ale można go w tym całym two-stepowym anturażu ładnie ująć, bo mamy piękne klawisze, mamy piękny bas, no i proszę bardzo, w two-stepowym odcinku Here I Come dzisiaj na antenie trójki. Mamy 25,5 minuty po 23, jeżeli chodzi o two-step i UK Garage. No ciężko na podwórku polskim coś znaleźć, chociaż tydzień temu miałem dla Państwa jeden przykład. No i okazuje się, że dzisiaj mam przykład numer dwa. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Muzyka jest moim narkotykiem.

sick. Trzy minuty do północy, Departament Rytmu, program Trzeci Polskiego Radia, nieustające pasmo remiksów w dzisiejszym wydaniu, to na pewno. Za mało czasu Fisza Made tworzyło Zuchy Dance Dub w takim właśnie UK garażowym, two-stepowym wydaniu, a przed chwilą fragment legendarnego albumu z 1997 roku Colors, kapitalnego producenta Adama F. Circles na naszej antenie. michał.grabkowski@polskieradio.pl, choć to nie koniec remiksów, bo właśnie wracamy do tematu jazzanowa z pierwszej godziny. Thank you. 23 nagrania zebrane w tej kompilacji Jazzanova Remixed. Bogactwo dźwięków, bogactwo gatunków, no i te remiksy na najwyższym poziomie. Aeromix, Days to Come. I można słuchać, słuchać i słuchać. Kwadrans do północy. Ze swojej strony jeszcze zapraszam w imieniu Justyny Grabasz na jutro, na 10:00 z Osieckiej Ekstra, czyli podsumowanie audycji z Osieckiej, czyli wspomnienia najważniejszych trójkowych koncertów. To wszystko jutro przez 4 godziny na naszej antenie. A teraz jeszcze potupiemy trochę nogą. We'll be right back.

No właśnie, i tanecznie, tanecznie w Departamencie Rytmu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 8 minut pozostało do niedzieli. My serdecznie dziękujemy. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Michał Grabek-Grabkowski. Na koniec po polsku Iza Kowalewska w remiksie Sebaskalskiego, a potem Envy i muzykoterapia. Życzymy Państwu spokojnej nocy i jeszcze raz dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.